Jazeker, aanstonds in Dr. Kelder & Co. Een 100% voetbalvrije uitzending, is dat niet heerlijk? Waarin we gaan scoren natuurlijk wel op de nabeschouwing... over ja, wat er van de week met de ontmaagding van Schoof gebeurde. Je zal zijn vriendin maar zijn. Dan scherpschieten over de NATO, want ja, hoe zeker is die vrede eigenlijk? Komen er nieuwe landen bij? Wat betekent dat dan? Want er komt een grote NAVO-top aan en we hebben het over hoe stress je hersentjes kraakt. En wat we er eventueel ook aan kunnen doen. En we bellen met een boze politicus, altijd weer een boze politicus... over de BTW op cultuur. Maar we gaan eerst naar nieuwsstellingen met Dorald Megens. Hamas is bereid om gesprekken te beginnen over de vrijlating van Israëlische gegijzelden... zonder de eis dat Israël eerst akkoord moet gaan met een permanent staakt het vuren. Een hooggeplaatste bron binnen de terroristische groepering heeft dat gezegd tegen persbureau Reuters. Een bron binnen de Israëlische onderhandelaars verklaarde tegenover Reuters... dat er nu een reële kans bestaat om het eens te worden over vervolgstappen. Een officiële verklaring van de regering van de Israëlische premier Netanyahu is er nog niet. De Russische president Poetin heeft de nieuwe Iraanse president Pezeshkian gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning. In de tweede stemronde haalde Pezeshkian 53% van de stemmen, waarmee hij definitief de verongelukte president Raisi opvolgt. Ook de kroonprins van Saoedi-Arabië heeft Pezeshkian gefeliciteerd, vertelt buitenlandredacteur Lennart Swols. Iran en Saoedi-Arabië waren jarenlang aartsvijanden, hebben vorig jaar de banden weer aangehaald. En de kroonprins zegt dan ook dat hij hoopt met Pezeshkian te kunnen gaan samenwerken. Verder ook opmerkelijk, uit Rusland zijn de felicitaties van Poetin. Onder de vorige president van Iran, Raisi, zijn Rusland en Iran heel erg naar elkaar toegetrokken, heel veel gaan samenwerken. Pezeshkian is iets gematigder, die zegt ook naar het westen te willen kijken. En Poetin benadrukt in zijn felicitaties dan ook dat hij hoopt dat die samenwerking wel voortgezet gaat worden. De verwachting is dat Pezeshkian geen rigoureuze veranderingen in het beleid zal doorvoeren. Dat kan ook niet, omdat uiteindelijk de geestelijke leider Khamenei over veel zaken het laatste woord heeft. Pezeshkian heeft wel gezegd dat hij bijvoorbeeld de nucleaire onderhandelingen nieuw leven wil inblazen, om zo dus minder sancties voor Iran te krijgen. En dat zou dan de economie in Iran kunnen verbeteren. Dus dat kunnen Iraniërs gaan merken. Nou, in Iran zelf, hij is kritisch op de strenge kledingvoorschriften. De hoofddoekwetgeving, de verplichte hoofddoek. Nou, die wetgeving is de laatste jaren eigenlijk alleen maar strenger geworden. Nou, Pezeshkian wil dat allemaal iets soepeler hebben. Maar het is dus wel de vraag of dat echt tot grote veranderingen gaat leiden. Hij heeft al vaker gezegd loyaal te zijn aan Khamenei. Hij wil geen radicale veranderingen. Hij wil binnen het systeem werken. Ja, dus ik denk dat er misschien wel iets meer ruimte kan komen voor Iraniërs. Maar geen grote koersomslag, denk ik. De man die in India een religieuze bijeenkomst had georganiseerd, waarbij deze week 121 doden vielen, heeft zich gemeld bij de politie. Hij was na het evenement spoorloos. De man wordt beschuldigd van dood door schuld. Bij de bijeenkomst was plaats voor 80.000 mensen, maar er kwamen 250.000 bezoekers samen. Na afloop ging het mis toen duizenden mensen hun geestelijk leider wilden aanraken. Veel van hen gleden uit en werden vertrapt. In Rotterdam is vannacht een vrouw vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. De vrouw van 28 werd gevonden in een woning in Rotterdam-Zuid. Later vannacht werd bij Oldenzaal een man van 35 aangehouden als verdachte. De Amerikaanse president Biden heeft bij ABC News nog eens gezegd dat hij doorgaat met zijn campagne. Hij blikte in een tv-interview terug op het voor hem dramatisch verlopen debat met Donald Trump. Hij was die dag ziek en uitgeput, zei Biden. Een 4 meter hoog standbeeld van Vincent van Gogh krijgt een vaste plek in Drenthe. Het beeld werd vorig jaar gemaakt om aandacht te vragen voor een expositie in het Drents Museum in Assen. Het komt nu te staan in het tweelingdorp Nieuw-Amsterdam-Veenoord, vlakbij de plek waar de schilder bijna 3 maanden logeerde en werkte. Het NOS-journaal. Vanavond om 9:00 is het zover. Dan speelt het Nederlands elftal de kwartfinale tegen Turkije op het EK-voetbal. Het gebeurt allemaal in Berlijn, waar nu al veel Oranje-fans er een gezellige middag van gaan maken. Verslaggever Danny Simons. Danny, die fans, zijn die als vanouds vol vertrouwen? Jazeker. En dat zou misschien ook wel kunnen komen omdat het bier hier al rijkelijk vloeit, hoor. Ik ben al een tijdje hier op de Hackeschermarkt in Berlijn. En de bierpullen die staan al op tafel en die blijven ook maar iedere keer geserveerd worden. En die Hackeschermarkt waar ik sta, dat is een beetje het uitgaanscentrum in het oostelijk deel van Berlijn. En samen met de Oranienburgerstrasse heb je hier allemaal cafés, restaurants, noem maar op. En Oranienburgerstrasse, ik zei het al, heel toepasselijk. Al die oranje fans dan ook hier, die hier rondlopen en hier in de buurt. En ik ben even bij zo'n oranje fan even op mijn hurken gaan zitten. Goedemorgen of goedemiddag moet ik zeggen natuurlijk. Goedemiddag. Even kijken. Ik tel hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 glazen al. En een beetje water ook nog. Hoe lang zitten jullie hier al? Vanmorgen waren we om 11 uur waren we hier aangekomen. En we kwamen denk ik rond 12 uur kwamen we op het terras hier aan. Dus we zitten hier nu ruim een uurtje. Dus... En je zegt sinds 11 uur aangekomen. Ja. Betekent dat dan ook dat je dus vannacht uit Nederland bent vertrokken? Vannacht zijn we inderdaad uit Nederland vertrokken. Om 3 uur zijn we gaan rijden. En 8 uurtjes. En dan na de wedstrijd ook weer naar huis gelijk? Nee, we hebben een overnachting geboekt. Dus we rijden morgenmiddag ongeveer naar huis. Kijk eens aan, want met een eventuele verlenging, een eventuele strafschop, kan het nogal laat worden. Daarom, dus we dachten het is wel handig om een overnachting te gaan boeken. Dus dat hebben we zo gedaan. Hey, de wedstrijd is best laat vanavond. Hoe ga je die tijd overbruggen? Ik denk dat ik het al kan raden als ik hier naar de tafel kijk. We gaan de tijd overbruggen. We gaan straks even naar het appartementje toe, even ons mobiele opladen. En dan gaan we straks naar de Oranje Fanzone toe, rond een uurtje of 3. En dan lopen we om 5 uur met de stoet mee. En dan laten we een beetje op ons afkomen eigenlijk. En tussendoor een beetje water drinken en een paar biertjes natuurlijk. En wat verwacht je van vanavond van de wedstrijd? De afgelopen wedstrijd ging natuurlijk tegen Roemenië vrij goed. Dus ik verwacht vandaag ook eigenlijk weer een goede wedstrijd. Het wordt wel een lastige wedstrijd tegen Turkije, want ik denk dat hun er wel redelijk gaan opklappen. Maar ik ga er wel vanuit dat wij met 3-1 winnen. Wel vertrouwen in. En dan door naar Dortmund, want daar wordt dan de volgende wedstrijd gespeeld als Oranje doorgaat. Je hoorde het al, de fanzone, die werd genoemd, die gaat om 2 uur open hier in Berlijn. En dan om 5 uur is weer die traditionele Oranje Mars richting het stadion. Danny Simons vanuit Berlijn, maar we moeten nog bijna 8 uur wachten voordat het zover is, voordat er wordt afgetrapt. Dankjewel, Danny. Nog meer sport. De Tour inderdaad. Etappe 8, die is afgetrapt. De renners hebben er een flinke kluif aan vandaag. 183 kilometer. En daarin ook behoorlijk wat hoogtemeters. Andries Lamain, onze commentator in Frankrijk. Andries, de etappe. 2400 hoogtemeters. Kan dat veel betekenen voor het klassement? Ja, zo klinkt het dan wel, hè, als je hoort hoeveel er geklommen moet worden vandaag. Alleen dat is goed uitgesmeerd over de 183 kilometer. Het is continu op en af, maar nergens zo lastig dat de verwachting is dat daar klassementsmannen gaan afhaken. Wel is het onstuimig weer in Frankrijk. Veel regen, veel wind. Aan de finish op dit moment droog, maar de renners zijn zojuist vertrokken in de stromende regen. En dat kan er nog wel voor zorgen dat het op het bobbelige asfalt hier gevaarlijk wordt. Dus ja, als er verschillen ontstaan in het klassement, is het waarschijnlijk door pech of valpartijen. Mij is ingefluisterd dat een select groepje sprinters zijn zinnen zou hebben gezet op deze etappe. Wie verwacht jij als eerste over de streep? Nou ja, dat klopt inderdaad wel een select groepje sprinters. Want dit is niet voor alle rassprinters een geschikte dag. Denk aan bijvoorbeeld Fabio Jacobs, Dylan Groenewegen. Voor hen is het waarschijnlijk net iets te lastig. Maar mannen als Jasper Philipsen en ook de Belgische Arno de Lee, die zijn ook goed in dit soort ritten. Die kunnen die heuvels overleven. En ja, de laatste kilometer die loopt dan ook nog eens bergop. Zij zouden hier goed uit de verf kunnen komen. Maar je vraagt één naam, dan zeg ik Arno de Lee. Aha. En Nederlanders? Wat zeg je dan? Ja, nou dus niet Jacobs en Groenewegen, maar misschien wel Marijn van den Berg. Hij is, een van zijn lievelingskoersen is de Amstel Gold Race. Nou, die is nog wel een stuk zwaarder dan wat we vandaag krijgen. Maar vaak is hij in staat om een lastige etappe te overleven en dan met een wat kleiner peloton te gaan sprinten voor de overwinning. Dat zou voor de eerste keer zijn deze Tour dat we hem in de sprint zien. Dus Marijn van den Berg namens EF Education gaat zich zeker tonen, ondanks een valpartij twee dagen geleden, is daarvan hersteld en gaat zich ertussen gooien. Oké, is genoteerd. Dankjewel, Andries. Zometeen vanaf 2 uur meer Andries en zijn collega's in Radio Tour de France. Ik heb de weersverwachting nog. Het blijft wisselvallig met kans op buien en het waait flink. In het noorden en westen zijn zware windstoten mogelijk. Op de Wadden zelfs windstoten tot 100 km per uur. 17 tot 21 graden is het. Morgen begint de dag droog met wat minder wind. Later wel weer kans op wat forse buien. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Nou, zomer misschien. Ik hoor windstoten, dan denk ik pas op met je sleurhut. Edwin Gerrits, hoe gaat het op de weg? Ja, het is redelijk druk op de weg, Jort. Er staat 80 kilometer file in totaal. De files die opvallen op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de Duitse grens 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag is dicht bij Den Haag-Malieveld. Dat komt door een demonstratie. De A50 Os richting Apeldoorn voor knooppunt Waterberg 10 minuten. En op de A76 Geleen richting Heerlen voor de Duitse grens 20 minuten vertraging door een grenscontrole. Ja, dankjewel jongens. Straks in Dr. Kelder en Co. Hoe diep zijn de wallen van Dick Schoof na zijn eerste debat? Was het een marathon voor hem of kan hij het toch een beetje weglachen als een slappe hap? En in dit weekend van debatten en verkiezingsuitslagen ook, wat is het effect van het politieke geschuif in Nederland op de NAVO? We moeten het over die NAVO hebben, er komt ook een NAVO-top aan. En onze jonge dokter die heeft de scalp opengespleten en de gestreste kinderhersentjes bekeken. Daar komen dramatische conclusies uit. En we bellen een Haagse politicus over de Haagse splijtswam. De geplande btw-verhoging onder meer op boeken. Dat alles omveld naar de mededelingen van de middenstand. Vitepro, een supplement. Wie heeft dat nou weer bedacht? Supplement. Ja, het helpt mij inderdaad om mijn spieren soepel te houden. En ik weet dat het komt door de vitamine D. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitepro.nl. Supplement. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Bluebeard. Stollende opera in de Weersboekkathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Keldrenko. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja. Ja, dank u wel. Huisarts Ahoy, fijn dat u aan de transitie bent gekluisterd voor het wekelijkse portie ratio en radeloze tijden. We doen het vanuit de Allard Pierson, noemen we altijd het Walhalla voor de weetgierigste. Prachtige dingen te zien, hier kom ik keer kijken. Heden diagnoses over, houden we die Russen tegen met een uitbreiding van de NAVO? Want daar gaat het binnenkort over. Moet Oekraïne erbij komen? Wat betekent dat dan? Daar praat ik over met dokter Sabine Mengelberg, onderzoeker bij het Nederlands Defensie Academie te Breda. En is politiek weer leuk na dit levendige debat, kan je toch wel zeggen, afgelopen week? Of wil de kiezer nu dit spektakel juist helemaal niet? Werkt het tegen ze? Daar ga ik over praten met politicoloog Dr. Gijs Schumacher, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en ook directeur van het Hot Politics Lab. En waarom is stress precies slecht voor de hersentjes? Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, mijn jonge dokter heeft alles onderzocht en ze heet Isabel Schuurmans. Sabine, ik begin even met jou. Ja, we hebben gehoord dat Biden is helemaal klaar voor Joe Biden. Die gaat zich dus herkandideren. Met andere woorden, Trump is straks wederom president. Wat betekent dat, denk jij, voor de NATO? Trump heeft een poging gewaagd, ik geloof in 2018... op een tumultueuze NATO-top om het zaakje min of meer op scherp te zetten. Misschien zelfs wel op te blazen. Is daar enige kans op of zou het heel dom zijn van de Amerikanen? Nou, dat was niet de eerste keer in 2018. Ja. Daarvoor ook al die bekende term de NAVO overbodig genoemd. Mm-hmm. Ja, in het verlengde daarvan Macron hersendood. Dat zijn natuurlijk bekende begrippen. Maar het is ook een soort moment geweest vanuit Amerika om de Europeanen wakker te schudden. Ja, het is wel gelukt, toch? Ja, dat is wel gelukt inmiddels. Ja. Bijna een groot deel voldoet inmiddels aan die 2% norm. Ja. We praten alweer over meer procent. Maar laten we niet vergeten dat dat ook al veel eerder gebeurde. Hè. Het wordt vaak aan Trump gehangen. Ja. Maar begin 2000 hebben Amerikanen al gezegd... Als je veiligheid wil, dan moet je er ook voor betalen. Moet je ervoor lappen, hebben we nooit willen doen. Hoewel varend, na de oorlog hadden we niks. Maar nu zijn we natuurlijk zo rijk, dat hadden we best wel kunnen doen. Dus terechte woede. Maar ik vraag me vaak af, die Amerikanen geven 700-800 miljard aan dat leger per jaar uit. Een enorme defensie. Je mag met al die carrier groups, geloof dat ze er 12 of 13 hebben... Stel nou, ze stappen uit die NATO. Nou, dan kunnen ze wat troepen uit Duitsland weghalen, uit de Baltische Republieken misschien. Maar zou het een enorme besparing bijvoorbeeld voor ze zijn? Of maakt het voor een wereldmacht uiteindelijk ook niks uit? Nee, je kunt je afvragen. Wat is het voordeel voor ze om het te doen? Ja. Is er enig voordeel? Ja. Je kunt je afvragen in hoeverre het nog een wereldmacht is, Amerika. Met de andere grootmachten die opkomen. En die hun krijgsmacht. Ja, nou ga je wel hard, hè? Ja. laten we dat... Gaan we het zo over hebben, ja. Ja, dat is denk ik wel een feit wat er in de Asian Pacific gebeurt. Ja. Maar wat we ook zien is dat aan de ene kant... waar vaak over gediscussieerd wordt... een einde aan de liberale wereldorde. Ja. Dat zou zo kunnen zijn. En dan komt een soort van multipolariteit voor terug. Dus verschillende regio's die sterker worden. Niet meer met elkaar samenwerken. En ik denk, in zo'n strijd kun je als Amerika ook niet alleen staan. Nee. Dus voor Amerika is het ook belangrijk dat ze bondgenoten houdt. Zijnde Europa, lijkt mij. Ik kan ook zeggen, het is ook gewoon bluf. Weet je, Meloni die bluffen, dat bluf dat ze de euro uitgaan... komt erop aan, doen ze niet. Weet je, de politie bluffen altijd. Maar als het op aankomt, moet je gewoon naar belangen kijken. En als het niet in hun belang is, waarom zou ze het doen? Los van de ketelmuziek. Belang is dat je vrienden nodig hebt toch? In deze tijd. Misschien weet Trump dat zelfs wel. Ik weet niet of Trump veel vrienden heeft trouwens. Gijs, ik ga even naar jou. Je hebt veel onderzoek gedaan naar kiezersgunsten, noem maar op. Ook in de VS. Zijn ze er heel anders dan de Nederlandse kiezers eigenlijk? Want we vergelijken die landen wel eens. En zo, Amerikanen zijn zo anders, maar is het eigenlijk wel? Ja, nou zeker in hoe ze zich identificeren met de politiek. Dus er zijn eigenlijk drie groepen in Amerika. Meestal hebben we het maar over twee. De Democraten en Republikeinen. Maar ook een grote groep onafhankelijke. Die heel divers is. Die is vaak die groot, ja? Ja, dat is zeker een derde. En eigenlijk zijn die superbelangrijk, want die veroorzaken de verschuivingen. Maar wat ook een deel van die onafhankelijke doet, is gewoon niet stemmen. Dus zelfs bij presidentiële verkiezingen komt vaak maar 6 van de 10 mensen opdagen. Dus wie heeft nou geregistreerd zijn in Amerika? En dat. Er zijn dus ook allerlei manieren om mensen tegen te houden om te stemmen. Mm. En dat maakt natuurlijk het proces wel redelijk anders. Dat wil niet zeggen dat het heel fundamenteel anders is. Hè? Dus ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar emoties in Nederland en in de Verenigde Staten. Ja. En daar blijkt dan eigenlijk uit dat Nederlanders en Amerikanen vrijwel hetzelfde willen van hun politici. En dat is? Nou, meer positieve emoties en minder negatieve emoties. Zo, dat hebben ze inderdaad volgens mij niet gehoord. Nee. Dus straks even luid gaan roepen. Dank voor uw komst zo op terug, jongens. Al dat belangrijke aftrappen eerst. Eper de hype, hoera! De stad Amsterdam die schijnt dit weekend zo'n 25 miljoen euro te gaan verdienen... dankzij die tour van Taylor Swift. De Swift-koers, de Swifties, die rond de arena gaan ophopen... Die overtreffen eigenlijk die hele oranje koers. De pappies en ook de mammies, weet ik uit ervaring... onze eindredactrice, daar zit ze. Die betalen honderden euro's voor een ticket voor die Era... of is het Era of Era Tour, ik weet het eigenlijk niet. De bakvissen die zelfs soms wel 16 uur lang in de rij staan... voor de beste plekken. Ik heb eigenlijk wel een beetje met ze te doen. Die werden belaagd door verslaggevers van Poont. Dat is eigenlijk nog erger, zeker ook als het nog regent. De tieners die werden verleid om... Wat staat er nou? De tongen en de tietjes laten zien. Ik kan dit echt niet voorlezen, jongens. Laat maar eens even naar een fragmentje gaan luisteren. Het 34-jarige orakel Swift antwoord. Ja, shake it off. Dus jongens, vergeet het wat betreft Swift. Wat een smeerlappen weer dat het poont. Helemaal goed. Ze doen maar, jongens, door belangrijke kwesties. Even bellen met Ilana Roderkerk, lid van de Tweede Kamer namens D66. Ilana, ik ga met jou praten over motie 3641-79. En dat gaat over... Dat gaat over de btw-verhoging op sport en cultuur. Oftewel de boete op festivals, familievoorstellingen, concerten, sportwedstrijden. Ja. Die wat mij betreft van tafel moet. Ja, jij bent Kamerlid voor D66, maar is ingediend niet door jou... maar door Henry Bontebal van het CDA en door Rob Jetten, jouw fractieleider... dat is eigenlijk een voorstel dat een beetje circuleert... waarvan mensen zeggen, ja, dat is eigenlijk gewoon rancune... een beetje een wraakje van het PVV-kabinet, hè? Ja, dat voelt wel als rechtsrevanchisme... maar wat mij betreft is het onnodig en ook totaal niet goed. Want ja, cultuur is natuurlijk ook wat Nederland definieert en ons samenbrengt. Kijk naar het EK nu, dan zie je dat mensen allemaal massaal samenkomen... om wedstrijden te kijken. Nou ja, ook voetbalwedstrijden worden op deze manier duurder... En ja, voor een kabinet dat zegt, ook bij monden van Wilders, er willen te zijn voor alle Nederlanders. Ja. Is het gek dus wat zij doen, een avondje uit van mensen afpakken. Het is slim. Je bent een slimme D66. Je denkt, ik ga het niet over toneel hebben, waar geen hond naartoe gaat. We gaan het eens lekker over voetbalwedstrijden hebben. Maar in alle eerlijkheid, ik had net bijvoorbeeld even over Swift. Ja. Ik weet niet of je het hoorde. Mensen die betalen dus honderden euro's voor een kaartje voor Swift. Ja, weet je, als ze dat ervoor over hebben, moeten ze het ook maar voor cultuur over hebben. Jammer dan. Kennelijk is dat geld er toch. Ja, maar het punt is dus juist dat ik me niet zo heel erg zorgen maak over voorstellingen. Het Concertgebouw in Amsterdam zou hier minder last van hebben. Want mensen gaan daar toch wel heen. Die kunnen dat meerdere mate betalen. Maar waar dit vooral voor een probleem zorgt, is voor mensen in de regio die een avondje uit eens in zoveel tijd alleen kunnen doen. En voor hen wordt dan juist het kaartje duurder. Dus je raakt hier eigenlijk vooral al die mensen mee. Mm. En wat dat betreft is het dus ook een gekke maatregel die niet past bij wat het kabinet is echt willen voorstaan. Ja, oh, je probeert echt mee te denken met het kabinet nu, hoor ik, hè? Nee, niet mee te denken. Maar ik vind het gek dat als je zegt, ik wil er zijn voor alle Nederlanders, dat je dan via een boete feitelijk op kaartjes dat probeert te bereiken. Want het gaat inderdaad over een Taylor Swift. Nou, die kaarten zijn helemaal door het dak. Dus dat kan ook niet iedereen zich veroorloven. Maar ja, mensen hebben het er voor over. Ja. Maar het gaat juist ook over niet gesubsidieerde cultuur. Het gaat juist ook over commerciële voorstellingen, musicals, familievoorstellingen. Ja. Ik hoor wat je zegt. Gaat geraakt worden. Hoeveel geld denken ze ermee op te halen extra? Nou, er wordt gedacht aan 950 miljoen. Daar kun je ook je vraagtekens bij stellen. Want op het moment dat je kaartjes duurder maakt, zullen natuurlijk ook minder kaartjes verkocht worden. Mm-hmm. Dus daarmee al is volgens de laatste berekeningen zul je zien dat het ook 160 miljoen minder inkomsten opbrengt. Dat en denk dus je. Ook minder geld terugvloeit naar de schatkist. Ja, dat is berekend door maar goed, de economie hiernaar. 160 miljoen minder binnenkomt, een miljard extra. Dus dan het saldo is in ieder geval de schatkist zeer positief, toch? Het zal niet zoveel opleveren als wat zij denken. Nee. Omdat je dus zult zien dat mensen minder naar het, voorstellingen zullen gaan. Ja. Of concerten of festivals. Ja. Het is makkelijk om geld uit te geven, zeker als het van anderen is. Politici zijn altijd uitstekend in. Maar dan moet je even het gat nu dekken. Dus we hebben nu een gat van een miljardje tekort. Waar gaan we het halen? Waar betalen ze bij het Concertgebouw niet wat meer? Dat kunnen ze best missen. Dat valt nog te betwijfelen. Want daar hebben ze natuurlijk een heel orkest staan. Maar zeker? Ik denk waar je het kan halen is bijvoorbeeld. Wat dit kabinet doet, is dat ze de grote vervuilers ontzien. Ze vragen mensen... Ja, oké, okay, maar dat is een hele andere categorie. Maar ik wil nu even binnen je binnen het eigen ministerie even zoeken. Het is makkelijk om bij de buren te roepen, hè? Nou ja, wat mij betreft is het dit onnodig. En er staan andere maatregelen in het akkoord waarvan ik denk... waarom bespaar je daar nou niet op? Ze willen een nieuwe fossiele subsidie invoeren. Ja. De rode diesel wat geld gaat kosten. Ja, 131 miljoen. De grote CO2-vervuilers willen ze ontzien. Ja, bedrijven die onwijs veel uitstoten. Ja, daar kun je natuurlijk ook gewoon naar kijken. En dat had wat mij betreft dus... Maar als je nou een abonnement op NRC hebt... of Financieel Dagblad Volkskrant voor mijn part... kan je toch ook wel 21% betalen voor die luxe journalist? Houd toch op. Als je wil dat mensen veel de krant lezen, wat ik me voor kan stellen dat je wil in tijden van ontlezing, in tijden van nepnieuws. Dan, en zeker ook als je ziet in het hoofdlijnenakkoord dat zij zeggen dat ze willen dat kinderen beter leren lezen en dat mensen in het algemeen de leesvaardigheid omhoog gaat. Dan moet je wat mij betreft niet boeken duurder maken, kranten duurder maken. Dus het zijn allemaal maatregelen die wat mij betreft onnodig zijn. Ja. En namens D66 zet ik me dus ook voor in dat van tafel gaat. Ja. En er zijn heel veel andere dingen waarvan je wat mij betreft kan zeggen... maak dat dan, doe daar dan wat geld vanaf. Ja. Er zijn heel veel petities ook ingediend om dit tegen te houden. Nou, we hebben natuurlijk een kabinet, ze hebben natuurlijk florissante start, hebben we gezien... maar laten we wel wezen, ze hebben 88 zetels. Je bent redelijk kansloos, hè, dat je dat voor elkaar krijgt. Denk je dat je toch een beetje kan losfrikken bij NSC en zo? Nou ja, interessant start. Ik zat inderdaad in de zaal de afgelopen dagen... en het was natuurlijk verbijsterend debat. Ja. De ondermijning van Schoof door zijn eigen Wilders en PVV... dat is natuurlijk bizar. Ik weet ook dat er NSC'ers en VVD'ers zijn die zeggen van... goh, is dit nou waar we zijn ingestapt... Die geluiden hoor je ook steeds meer. Ja. Ik hoop ook dat zij nadenken op het moment dat dit soort voorstellen in de Kamer straks naar voren komen. Dat zij zeggen, wij moeten niet hierop bezuinigen. We moeten de goede kant op. Ja, ik wil er toch één ding over zeggen. Ilana, we kunnen natuurlijk zeggen, de regeringspartijen misdroegen zich. PVV, dat kan je zeggen. Maar er zijn ook veel geluiden die zeggen, die oppositiepartijen hadden zich ook wel wat netter mogen gedragen. In plaats van te blijven muggenziften. Dat hoor je ook veel. Hè? Kijk je ook een beetje naar jezelf of heeft alleen de overkant het gedaan? Nou, ik denk dat Rob Jetten enorm goed duidelijk heeft gemaakt dat waar dit kabinet nu mee bezig is, dat niet is wat mensen verwachten van de politiek. Okay. Ik vind het oprecht enorm zorgelijk als waar het nu de hele tijd over gaat, is het afvallen van het nieuwe kabinet wat er één dag zit. Terwijl ik probeer je een spiegel voor te houden. Ja, maar dat weet ik, ik snap dat je dat zegt. Maar een spiegel in de zin van moet de oppositie ook niet. Ik bedoel, er waren ook oppositiepartijen, niet D66, die al meteen moties van wantrouwen lopen in te dienen voordat een kabinet gestart is. Is toch eigenlijk ook vuil spel, of niet? Nou, als je kijkt naar waar die moties over gaan, denk ik dat je dat niet zomaar kan zeggen. Want het gaat er wel over dat er omvolkingstheorieën worden verspreid door leden van het kabinet. Daar niet echt afstand van wordt genomen. En ik denk dat het belangrijk is dat we als Kamer daarin normeren. En ook de nieuwe premier, daarvan verwachten we ook dat hij gaat normeren. Ja. Als hij dat ruimhartig had gedaan, als die leden van het kabinet dat ruimhartig hadden gedaan, natuurlijk hoef je dan geen motie in te dienen, maar dat is helaas niet wat ik gezien heb. Okay. En je verwacht het wel, denk ik, van de oppositie, dat wij het kabinet stevig bevragen en dat wij ook voor ogen houden wat voor belang is wat ons betreft, voor Nederlanders, namelijk dat wij er voor hen zijn en niet intern alleen maar problemen veroorzaken of racistische theorieën verspreiden. Oké, ik ga er nu niet verder op in. Ilana Rodekerk, Kamerlid voor D66. Ik dank je wel, het is gezegd. Dank. Dank je wel. Ik ga door met dokter Sabine Mengelberg, docent internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie te Breda. Zegt KMA gewoon, een beetje de slimmere mensen die met KMA werken, klopt dat? Nou, we houden het op de Nederlandse Defensieacademie, het is een universiteit. Oké, dat is toch echt geen universitair werk, joh. Wat is dat voor onzin? Dat kun je toch niet academisch noemen? Nou, leuke discussie. Wij hebben vakken als politicologie, geschiedenis, economie. Volgens mij zijn dat gewoon universitaire studies. Oké, maar jullie zijn toch ook een vooruitgeschoven post? Je bent toch een beetje de Limburgse jager van de academie? Ik bedoel, je moet eigenlijk namens dat defensieapparaat toch iets onderzoeken, of niet? Ja, maar het is heel belangrijk dat officieren ook universitair geschoold worden. Het is ook een vierjarige bachelor en geen driejarige. En in dat extra jaar worden ze dus wat wij doen. Maar ik zou zeggen, als er iets praktisch is in het leven, is het wel militair zijn. Je moet namelijk gewoon raakschieten. Dat is niet universitair denken, dat is gewoon HBO. Nee. Want je moet nadenken over strategieën. Op militair strategisch niveau, zoals we het noemen. Maar het is natuurlijk altijd gelinkt aan de politiek. Of je nou wel of niet in een democratie woont en als militair functioneert. Ja. Denk heel belangrijk is dat daar juist over nagedacht wordt. Oké, goed, ik plaag je een beetje. Dinsdag grote NAVO-top in Washington. Stoltenberg die rekent op, zoals hij dat noemt, een grote stap voor Oekraïne. De vraag is even, wat gaat die uitbreiding eigenlijk betekenen? Welke grote vraagstukken moet Rutte straks als nieuwe secretaris-generaal gaan oplossen? Rutte gaat trouwens zelf niet, Schoof gaat wel. Dus de eerste grote internationale happening waar Schoof naartoe gaat. Hij kreeg van de week in de Kamer, al los van al dat gedoe over die omvolking, kwam er dus een vraag van Thierry Baudet, Forum voor Democratie, over de NATO. En dat ontspon zich het volgende. Het principe is dat de NATO een essentiële verdragsorganisatie is voor de veiligheid van Nederland. En we dus altijd vanuit dat belang zullen kijken hoe wij met de NATO omgaan. En belangrijk, dat de NATO is een vriend en geen vijand. Ja, Baudet is geloof ik het idee dat de NATO wil binnenvallen of zo. Of die is pro-Putin. Dat moet hij zelf uitzoeken. Ik geloof niet dat hij de hele Kamer daarin meekrijgt. Vraag is wel, ook voor hoe stabiel is die NATO eigenlijk? Als je nou ziet wat Orbán flikt deze week, die gaat onaangekondigd naar Poetin, terwijl die ook nog voorzitter van de Europese Raad is, volgens mij, dit half jaar. Ja, dat is toch eigenlijk gewoon een schot in de rug? Ja, onaangekondigd. Laten we zeggen, als voorzitter momenteel van de Europese Unie, dat hij naar Poetin is gegaan. En daarvoor naar Zelensky, naar Oekraïne natuurlijk. Daar zitten twee, laten we zeggen, verschillende agendapunten van Orbán bij. Maar ik denk dat we ook niet altijd te krampachtig moeten doen over dat er bij de NAVO 32 lidstaten zijn en dat ze niet allemaal 100% altijd op één lijn zitten. Gelukkig wonen we ook allemaal in een democratie en kunnen we daarover mening verschillen. Nou ja, er is vaak gezegd, ook toen die NATO net na die oorlog is opgericht door de Amerikanen, Truman, met wat was het, hoeveel, 12 beginnende landen waar wij natuurlijk bij zaten. Ja, de Founding Fathers. Het ging ook eigenlijk om de westerse waarden op te leggen aan de rest van de wereld. In ieder geval in Noord-Atlantische streken. Ja. Gaat het daar nog steeds over, westerse waarden? Ja, dat wordt wel steeds moeilijker. Maar dat NAVO-verdrag, ja, ik vind het altijd heel erg interessant, omdat het heeft maar 14 artikelen. Ja. En het is eigenlijk sinds 1949 praktisch niet veranderd. Wel artikel 5 is aangepast. Dat is een hele belangrijke. Dat is een hele belangrijke. Want even het aanval op één is aanval op allen. Wat is eraan veranderd? Daar is aan toegevoegd, ja, de positie van de Fransen, maar dat is niet zozeer waar ik op doel. Ze hebben eraan toegevoegd dat, want letterlijk in dat artikel staat dat woord aanval. Ja. Maar dat is uitgebreid met terrorisme, aanvallen in het cyberdomein, hybrid en space inmiddels. Oh ja. Ja. Nou ja, goed, ze hebben het, dat is meer een geografische aanpassing, zou je kunnen zeggen. Maar als er dus bijvoorbeeld een terroristische aanval is op een NATO-staat, dus bijvoorbeeld 9-11, dan is dat een aanval op de hele NATO geweest. Ja. Ja. Oh, ik dacht dat het een aanval op Amerika was, maar het is dan echt een NATO-aanval. Nou, zo hebben de Europeanen dat destijds richting Amerika ook wel uit solidariteit getoond. Wij staan achter jullie en wij zien dit als een artikel 5-situatie. Ja, hoewel we toen niet allemaal mee zijn gaan doen in Irak en Afghanistan. Fransen hadden geen zin, Engelsen deden natuurlijk wel zin, maar de Fransen en Duitsers hadden natuurlijk twijfel. Ja, dat was met Irak. Ja, dat was een van de grote crisissen in de NAVO, want jouw vraag was inderdaad, de verschillende meningen binnen de NAVO. Het zijn 32 lidstaten. Nou, als we het straks over uitbreiding gaan hebben, dan is dat natuurlijk een vraag. Want die groep wordt steeds heterogener. Er is wel één kapitein op het schip. Laten we daar duidelijk over zijn. Zijn Amerika. Ja, toch? Ja, zeker. Want die doen 60% van het geld of zo, of meer nog. Ja, meer nog. Ja. Ja. Ja, maar het betekent ook, hoe meer je erbij hebt, hoe groter de legitimiteit en het draagvlak wordt. Ja. Ondanks het feit dat er verschillen zijn, voelen de landen zich nog wel aangetrokken tot de NAVO en willen ze lid worden en blijven. Zo'n Hongarije is dan interessant, hè? Dus die hebben laatst ook gezegd, ja, die Rutte mag wel SG worden, maar even één ding, als er geknokt moet worden in Oekraïne, doen wij niet mee. Ja. Dat kan toch eigenlijk niet als je lid bent van de club? Dat kan juist wel. Dat kan dus wel. Ja, want dat wordt vaak vergeten, ook met artikel 5. Het gaat over high politics, zoals we het noemen. De soevereiniteit van de staat. Je moet altijd je land zelf kunnen verdedigen. Dus waar Nederland, ons kleine landje, ook zijn krijgsmacht inzet, dat bepalen wij altijd zelf, tijdens, voor en na een operatie. Ook eigenlijk in een artikel 5 situatie. Ja. Want we hebben het vaak over als er iets zou gebeuren, een aanval op Nederland, dan vragen wij gewoon hulp van de NATO-landen. Ja. Zo werkt het dan. Ja, want wij kunnen dat niet alleen. Maar dan zouden we toch ook zeggen, als Orbán binnengevallen wordt, fuck you, we gaan helpen je helemaal niet. Ja, dan zijn we dus een land kwijt, maar ja. In principe zou dat kunnen. Ja. Ja. Ja. Dus je kunt ook wat zie betreft... ook, je gaat al glimmen, hè? Je vindt het ook wel leuk als we hem gewoon even terugpakken, die Orbán. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een land als Turkije zit in de NATO, denk ik ook vaak van, ja, welke kant gaan die uitschieten? Die maar willen we die ook op twee borden? Willen we die kwijt? We willen Turkije. Dat zeg ik niet, kwijt. Een groot leger. Alleen het probleem met Turkije is natuurlijk een beetje dat zij nu ook in de Oekraïne-oorlog een enorme, aan de ene kant een spil zijn, maar ook wel weer alle illegale handel naar Rusland toelaten en zo. Ja, dat is in die zin wel een wankele partij. Ja, ja. En daar is de NAVO. Ja. En de NAVO is natuurlijk een militaire organisatie, maar ook een politieke organisatie, maar geen economische organisatie. Dat zou trouwens wel kunnen worden. Ja, ja, ja. Die mogelijkheid geeft het verdrag ook. Ja, denk je dat die Oekraïners erbij gaan komen? Nou, niet komende week. Laten we daar eerlijk in zijn. Nee. Nou ja, dan zitten we dus in een wereldoorlog als dat zou gebeuren. Als dat zou gebeuren. Ja, toch? Ja, dat ligt eraan over vooraf. Want dat zal niet volgende week en ook niet dit jaar, denk ik. Nee. Maar in hoeverre kunnen we dan afspraken maken met Rusland over wat voor status dat dan zou hebben? Dan hoor je toch ook vaak neutraliteit. Stel, ze zouden het wel doen. Ze doen het waarschijnlijk niet, maar ze doen het. Stel, ze zouden het doen. Dan zou dat natuurlijk het schaakspel enorm veranderen. Aan de andere kant ligt er dan veel meer op tafel waar Poetin ook rekening mee moet houden. Ja. Zou het niet slim zijn om die oorlog te beëindigen? Zeggen, jullie horen er nu bij. Dan gaat Vladimir nog wel even twee keer nadenken of hij gaat schieten of niet. Ja, maar het is niet alleen maar schieten, hè? Wat ik net ook al zei. Artikel 5 is uitgebreid, dat is niet voor niks. En we zien de laatste paar maanden ook allerlei andere hybride dreigingen... Ja. Of aanslagen zelfs op supermarkten, spionage enzovoort. Waarvan we weten dat de Russen erachter zitten? Nou ja, voor sommigen wel, sommigen niet 100%. Zeker niet. Ja? Ja. Dat doen ze best wel handig dus. Dus het hoeft niet alleen maar schieten te zijn. Hé, is Poetin nog echt bang van de NATO? Of denkt hij van, nee, ze doen het toch niet als het erop aankomt? Ik denk dat Poetin wel bang voor de NAVO is. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we ergens rekening mee moeten houden van wat Poetin wil. Hmm. Dat zijn die grootmachten. En Poetin wil ook een grootmacht zijn. Dus we moeten er ook over nadenken. Dat is ook strategie. Niet alleen maar het verdedigen wat we nu mee bezig zijn. Zoals de Baltische Staten, Roemenië, Hongarije. Maar hoe geven Poetin een plek? Dat is ook een plek beetje... volgens mij in de bak in Scheveningen. Dat was toch het idee? Ja, dat is... Die plek is ook klaar, hoor. Ja, dat is ook een plek. Ja. Okay. Dat is ook een plek. Even een ander dingetje. Het was een onderzoek, WRR. Wat is eigenlijk de sneuvelbereidheid, heet het graag. Ik geloof met een heel raar woord. Maar wat willen Nederlanders, wat hebben ze eigenlijk over voor de vrede? Zijn ze bereid te vechten voor de vrijheid? Slechts 16% van de Nederlandse bevolking wil vechten. Ja. Dat is wat, hè? Dat is een lekker moedig volk. Ja. Ik weet wel, ik bedoel, mijn ticket ligt echt klaar om te vluchten. Want hier heb je dus niks aan. En waar vlucht je naartoe dan? Uruguay. Ja, ik zeg het ter plekke, weet ik, het moet ergens heen. Maar Zwitserland, ik denk Zwitserland onder een berg of zo. Ja, misschien. Maar ja, nee, maar zeg, dat is toch eigenlijk, daar kan je niet mee knokken met zo'n volk. Nee, dat of is dit gewoon decadentie en als er echt geschoten wordt, komt het wel goed? Ja, dat is natuurlijk wat Nederland altijd... Ja, we hebben ook wel een beetje tradities, zoals we dat noemen, van het gebroken geweertje. Ja. Al in de jaren 70, 80. Nederland heeft zich ook altijd geschaard bij een militaire alliantie of de Europese Unie. Ja. En dacht dat de Verenigde Naties ook wel het een en ander zou kunnen betekenen. Ja, bij ons is altijd de koopman en de dominee. Laten we zeggen, als het Nederlands buitenlands veiligheidsbeleid in één of twee zinnen willen samenvatten, dan is dat wel dat. Dus er moet handelsbelang bij zitten. Maar bijvoorbeeld het KMA, waar je zit in de Defensieacademie, denk je erover na van hoe kun je nou ook die jongere mensen gewoon het aan hun verstand krijgen dat die vrijheid echt wel op het spel staat zo langzamerhand? Of staat die hier niet op het spel? Is dat gewoon propaganda van de NATO-landen? Ik denk dat de mensen die zich aanmelden, die eerst VWO of gymnasium hebben gedaan en dan aanmelden bij de universiteit, zijn de Defensieacademie, dat die heel goed na hebben gedacht over waarom zij het land willen dienen. Ja. Maar het is wel een enorme minderheid, hè? 84% van de Nederlanders denkt, ja, het zal wel. Ja, ja. Maar die aanwas voor en die enthousiasme voor de Defensieacademie, ook in de vorm voor reservisten, die aanmelding zijn meer dan de Defensieacademie aan kan. Oh. Maar het kost ook even tijd natuurlijk. En je ziet dat Rob Bauer van de week een interview gegeven met de Atlantische Commissie. En dat zijn mensen ook de... Rob Bauer, onze hoogste man in Brussel. Oud commandant in Nederland. Ja, ja, ja. En die discussie moet ook gevoerd worden in Nederland. Mm-hmm. Ik hoop ook dat de politiek dat gaat doen. Ja. Hey, die NATO, dat heet Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, NAVO. Maar daar gaat natuurlijk de oorlog van de toekomst niet echt plaatsvinden. Dat wordt natuurlijk Azië. Hoe ver kan die NATO uitbreiden naar Japan, naar Korea, naar Taiwan, waar de klap gaat komen, toch? Of verwacht je niet dat het daar gaat gebeuren? Eigenlijk sinds de jaren 90 is die NAVO en met name Amerika is daar een grote drijver in om die NAVO uit te breiden met partnerschappen. We hebben met de Mediterranee partnerschappen in het Midden-Oosten. Ja. En dan ook een global NATO, zoals we dat noemen. Dat speelt al sinds de jaren 90. Moet alleen de naam even veranderd worden. Ja, ja, ja. Er zijn al heel veel grappen over gemaakt. Dus we hebben een partnerschap met inderdaad Japan, Zuid-Korea, Afghanistan. En wat betekent dat? Dankzij Afghanistan? Ja, Afghanistan ook. Nog steeds? Ja, die deur is niet helemaal gesloten. Zo is er ook nog een partnerschap. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Dat de Taliban nu mee gaat knokken aan NATO-zijde? Nee, nou, dat zou ook een interessante zijn. Hoe kan dit? Nou, die kunnen wel goed vechten. Ze hebben het nooit ze zijn eigenlijk vergeten. Ja, die kunnen best wel goed schieten, ja. Hey, maar misschien zijn ze het gewoon vergeten op te zeggen. Dat kan natuurlijk. Maar toch maar even serieus. Nou, maar Japan, Korea, Taiwan, die omgaan. Nou, Taiwan kan natuurlijk nooit lid worden. Maar ja, de verwachtingen zijn toch wel, als er ooit een grote oorlog komt, dus Rusland is regional power, maar China is the one. In hoeverre kan zo'n land lid worden van de NATO? Zo'n Aziatisch land, kan dat gewoon? Nu hebben we niet een artikel 5 situatie met Japan, toch? Nee. Wel inmiddels dat de NAVO samenwerkt met Japan en dat ook versterkt wordt. Dat is ook een belangrijk punt voor de top van de aanstaande week. Mm-hmm. Dat de samenwerking met dat soort landen versterkt wordt. Daar is enige oneenigheid binnen de NAVO gaande. Omdat Amerika altijd graag wil dat die NAVO zich uitbreidt met dit soort landen. Dus niet met Afghanistan, inderdaad. maar wel met Japan en Australië, Zuid-Korea, wat ik net noemde. Dus dat is een belangrijke. Maar er zijn andere landen zoals Frankrijk die een partnerschap prima vinden tussen de NAVO en dat soort landen. Maar niet die NAVO uitbreiden. En er is nog een andere... Waarom niet? Omdat de Franse macht dan relatief minder wordt, hè? Ja, ja. En zij ze willen natuurlijk die ranzige onderzeebootjes verkopen. Ja, wij trapten erin, maar de Australiërs niet. Ja. Nou ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Wat ik anders zou willen aangeven is dat die Europese Unie... Frankrijk wil dat de Europese Unie altijd versterkt. Maar wel met Frankrijk als leading nation. Ja, ja, dat is echt, maar hou nou toch op die voorste frap. Dat is toch een roestig raketje. Kunnen we dat met het Franse leger? Ze doen in Oekraïne ook weer geen barst. Geef ze ook weer het minste. Dat is ook een speech is die Macron overal geeft. Maar het doet niks. Dat is ook een politieke keuze. Afrika staat er ook belang. Ja. Laten we niet vergeten. En Somalië uitgejaagd. Dat is ook niet goed. Maar laten we niet vergeten dat Macron of Frankrijk de enige kernmacht nog is binnen de Europese Unie. Ja. Dus voor ons allemaal best een belangrijk. Engeland is eraf, dat is ook wel waar. Ja. Of die raketten doen als het op aankomt, weet ik niet. Maar goed, tenslotte komt er oorlog binnen 10 jaar. Nu, ja, nee. Nee. Oké, gelukkig. We kunnen rustig slapen, dames en heren. dank dokter Sabine Mengelberg. We gaan door, jongens. Vers wetenschappelijk talent. De jonge jonge dokter. Dag Isabel Schuurmans, jonge dokter, 22 mei, thesis gepromoveerd op de Erasmus Universiteit. Het is iets met stress bij kinderen en DNA, leg uit. Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb in mijn proefschrift gekeken naar stress en mentale klachten. En ik heb gekeken hoe dat linkt aan de hersengezondheid. Ja. En we zagen daar best wel een sterke link tussen. Maar wat we nog niet goed wisten, was hoe dat nou precies zit. Waarom linkt dat nou zo sterk aan elkaar? Ja. En daar heb ik onder andere ingezoomd op DNA-methylatie. Wat is dat? Ja, DNA-methylatie is als het ware... Kijk, als je je DNA hebt, dat is echt jouw hardware. Mm-hmm. En DNA-methylatie is als het ware jouw software. Dus dat zit als een soort laagje om jouw DNA heen. Ja. En dat beïnvloedt hoe jouw DNA zich wordt uitgedrukt in jouw bloed. En dus hoe het zijn werk doet in jouw lichaam. Mm-hmm. Dus hoe je dat kunt zien, is als je een methylmolecuul hebt... dat linkt zich aan stukjes van jouw DNA. En dat zit dan als het ware bepaalde genen aan en uit... om zo te zorgen dat jouw lichaam zo goed mogelijk om kan gaan... met wat er om jou heen gebeurt. Ja, en als dus een kind heel erg gestrest is, ik neem aan dat het voor een volwassene globaal misschien zelfs is, mag je uitleggen, maar wat gebeurt er dan met dat DNA? Krijg je vervormingen, krijg je misfits? Wat gebeurt er? Ja, dus wat er gebeurt is dat die moleculen die veranderen. Dus er komen er steeds meer bij of er gaan er steeds meer weg. En dat kan iets zijn wat goed is, maar het kan ook iets zijn wat slecht is. Maar dus... stress klinkt als slecht, dus waarschijnlijk gebeurt er iets engs, of niet? Ja, over het algemeen wel, inderdaad. Dus we zien aan de ene kant voor DNA-methylatie een rol... Ja. waarin DNA-methylatie ervoor zorgt dat het jouw risico's op gezondheidsproblemen vergroot. Ja, je weerstand wordt waarschijnlijk minder. Exact, ja, exact. Ja. Aan de andere kant zien we het ook weer andersom. Dus DNA-methylatie zorgt er ook voor dat je beter kan omgaan met die stressfactoren. Je hebt ook stress nodig, hè? Dat zegt Christian Vinkers altijd. Hoogleraar, geloof ik, hier in Amsterdam. Van ja, een beetje stress is natuurlijk niet zo slecht. Iedereen piept altijd over stress en roept meteen burn-out. Maar zonder stress kan je ook niet presteren. Nee, en het is ook iets wat veel voorkomt. Uiteindelijk heeft 70% van de mensen wel iets van een stressfactor in zijn leven. Dus het is ook iets dat wij niet volledig gaan voorkomen. Er is ontzettend veel onderzoek naar dit, zeg maar, die combinatie tussen wat je eet en wat je darmen doen en je hersenen. Daar is steeds meer onderzoek naar. Hoe heet het ook alweer? Ja, de darmbreinas. Dat is ook een onderdeel van... We hadden vroeger de as Berlijn. Frankrijk, we hebben nu de darmbreinas. Ik weet niet wat erger is. Ja. Maar we weten er veel meer van. En veel ziektes beginnen. Mensen denken, je krijgt Alzheimer of Parkinson in je hoofd. Nee, je krijgt het eigenlijk in je darmen, hè? Ja, en wat hier erg interessant aan is dat je je moet voorstellen dat bijvoorbeeld die mentale klachten die mensen kunnen ervaren, dat is wel in jouw hoofd, maar dat wordt gedaan met stofjes die juist weer in jouw darmen voorkomen. Ja. Dus in die zin, het gaat ook echt alle kanten op. Dus je hersenen beïnvloeden je darmen. Dus heb jij nou meer depressieve klachten, dan stopt het waarschijnlijk ook de werking van jouw darmen. Andersom gebeurt het ook dat als jouw darmen minder goed werken, dat jij je slechter gaat voelen. Ja. Dus dat maakt het echt een heel complex, maar ook heel belangrijk systeem om verder te onderzoeken. En om wellicht op een prettigere manier ook mee te kunnen behandelen uiteindelijk. Ja. Komt altijd enig moment dat een jonge dokter bij ons zegt, er is dus meer onderzoek nodig en dus ook meer geld. En soort. En dat gun ik je van harte natuurlijk. Maar toch eerst even, wat heb je nou echt... Welk stapje heb je voorwaarts gezet voor de wetenschap? En wat betekent dat nu? Ja, wat ik echt heb laten zien is dat stress in die vroege levensjaren al hele flinke invloed kan hebben op bepaalde stukken van jouw hersengezondheid die uiteindelijk op langere termijn jou kwetsbaarder kunnen maken voor ziektes zoals dementie. Dus hierin laat ik zien van begin nou op vroege leeftijd met kijken naar stressoren. Wat is de waar krijgen jonge kinderen stress van al? Is dat opvoeding? Wat is dat? Ja, je kan eigenlijk op heel veel verschillende levels kijken. Waar ik naar heb gekeken is meer op een observationeel vlak. Dus wij kijken naar verschillende soorten stressoren die om het kind heen gebeuren. Ja. Dus je kijkt bijvoorbeeld naar het meemaken van een scheiding. Dat is iets wat toch relatief vaak voorkomt. En niet dat het voorkomelijk is. Hm. We kijken naar het overlijden van iemand binnen de familie. Ook iets wat voorkomt, onvoorkomelijk. Liefdesverdriet. Ja, liefdesverdriet. Maar dat hebben baby's misschien niet. Nee. Nou, ja, wellicht. Nou, hoewel. Ja, we kijken ook wel naar relaties tussen klasgenoten. Een kind dat verder slecht dicht in de klas heeft daar ook stress van. En dat kan ook invloed hebben. Ja. En wat wij daaraan ook merkten was dat het niet één zo'n factor is. Het is echt het ervaren van die diverse verschillende dingen die zich weer linkt aan die slechte. Wel goed om te weten. Dus als je dan Parkinson of Alzheimer zoiets krijgt, dat je later dus alsnog je ouders daar de schuld van kan geven. Ja, exact. Ja, die zijn dan ook al gesneuveld door deze kwalen. Hey, je hebt ook een stukje van je studie op Harvard gedaan. Ja. Ja, was het goed daar op Harvard? Dus zeg je, eigenlijk zijn die Nederlandse universiteiten toch beter. Ja, ik vind het leuker in Nederland, dus ik ben graag hier. Maar Harvard was een buitengewoon bijzondere ervaring. Ja, want allemaal slimme mensen om je heen. Ja, exact dat ook. Maar ook een hele bijzondere werkomgeving. Ja. En echt wel heel erg vooruitstrevend onderzoek. Dus daarin kun je echt wel veel leren. Er ligt veel kennis daar. Dus en je gaat nu door. Waar ga je door? Bij de Erasmus? Ja, Erasmus op de kinderpsychiatrie. Oké, nou, ik wens je ontzettend veel succes. We hadden Ora Este. Met Jort Kelder. En dat was dokter Isabelle Schuurmans, onze jonge dokter. Ik ga doorpraten met dokter Gijs Schumacher, universitair hoofddocent politicologie aan de universiteit Alhier. Onderzoek over politiek gedrag van kiezers en van elites. Specifiek richt je je op emoties, populisme en persoonlijkheid. Je bent ook directeur van Hot Politics Lab. Wat is Hot Politics Lab? Het is eigenlijk een stukje van de UvA waar een aantal mensen van communicatiewetenschap en politicologie en psychologie met elkaar samenwerken. Ja. Om de politiek te onderzoeken. Het waarom heet het Hot Politics? Van de politiek. Oh, dat, ja, omdat echt. Dus politiek en emoties zijn heel sterk met elkaar verbonden. Ja, en die zijn niet uit elkaar te halen. En dat is nou juist waar wij op inzoomen. Weet je, ik had net nog een Kamerlid van D66 gaan. Nee, je hebt al genoten deze week dan qua emoties. Dat ging lekker daar. Ja, eigenlijk niet. Nee, nee, omdat uiteindelijk denk ik. Kijk, ik vind emoties heel mooi en hebben zeker ook een plek in de politiek. Maar er zijn goede voorbeelden en slechte voorbeelden. En ik denk dat dit een goed voorbeeld was. Een slecht voorbeeld. Ja. Kijk, kleine bloemloos in krantenkoppen, ijskoude douche, debatgehouders, ordinaire scheldpartij, fel, naargeestig. Ja, dus vooral heel veel minachting naar elkaar, wantrouwen. Terwijl ik denk, emoties kan je ook op een hele mooie manier gebruiken. Ja. Trots, denk ik aan. Maar boosheid kan ook heel erg mooi zijn, maar... Dit was wel... Het is giftig, echt. Het is giftig en wat het probleem is... Het grappige, ik vroeg net aan D66-kamer niet... en dan gaan ze helemaal hun lijn verdedigen. Ze zeggen nooit één moment van... misschien hebben we ook een klein rolletje erin. Ja. Het ligt alleen maar aan de tegenstander. Ja, dan gaat het dus ook nooit meer veranderen. Nee, precies. En ik denk dat het probleem is dat... Hè, als je naar die debatten hebt gekeken... Ja. De meeste mensen maakt het eigenlijk niet eens meer uit wie wat heeft gezegd. Maar wat ze denken is... Dit wil ik helemaal niet. Dit wil ik helemaal niet zien. Van die politiek. Ik vind het verschrikkelijk. Ik ga niet meer. Als er over 2 jaar weer verkiezingen zijn, ik doe niet mee. Ja. En dat is natuurlijk wel de allerslechtst denkbare uitkomst. Ja. Oké, we hebben Frans Timmermans reageerde op. Nee, je hebt dat hele tweet, dat X-incident moet je dan tegenwoordig zeggen, aangemaakt stuurde tijdens een debat. Dus een tweetje met een verhaaltje over Halsema en hoofddoekjes enzovoort. Timmermans zei het volgende: luister maar. Het sarren, het ondermijnen, het verdeeldheid zaaien. Ik moet u zeggen, ik benijd u niet. Ik benijd uw collega's die afkomstig zijn uit NSC en VVD niet. U moet ermee dealen. Nederland moet ermee dealen. Het is een circus en geen serieus kabinet. Ja, en dan hoorden we het geroffel op de oppositiebanken natuurlijk. Ja, dit was voor een debat over de regeringsverklaring wel heel atypisch. Hè? Hebben we dat ooit eerder gezien zo? Ja, bij Wilders. Dus meteen vanaf het begin eigenlijk het mes in het kabinet willen zetten. Meteen heel veel wantrouwen hebben. Ja, want hij zat nu natuurlijk een beetje te mopperen op al die moties. Hij kreeg 2 moties van wantrouwen. Maar hij heeft ik geloof dat hij 80% van alle moties van wantrouwen na de oorlog hij heeft ingediend. Ja, dus het is niet de eerste aangewezen. Nee. Maar, dus dat eigenlijk vanaf het begin meteen het kabinet geen adem geven. Dat is wel nieuw voor een partij als PvdA GroenLinks. Ja. Nou, wacht even. Die zijn er hard in, maar die hebben niet die moties van wantrouwen gesteund, meen ik. Die waren van DENK en van de Partij voor de Dieren. Ik geloof niet dat GroenLinks PvdA meteen die moties van wantrouwen heeft gesteund. Die kregen niet zoveel steun, volgens mij. Dan moet ik het corrigeren later in de podcast. Moet zo'n kabinet een eerlijke kans geven? Want je kan ook zeggen, ja jongens, jullie zijn 9 maanden bezig geweest. Zoek het uit, we gaan er gewoon hard in. Daar ben ik oppositie voor. Ja, en het gaat natuurlijk in dit geval ook heel erg over de aard van de ministers. Ja. Dus wat de ministers in het verleden gezegd en gedaan hebben. En de vraag is van, als je dit in het verleden gezegd hebt... Mm-hmm. Ben je dan überhaupt geschikt als minister? Ja. En dat is een vraag die ik als politicoloog niet kan beantwoorden. Maar dat is een politieke vraag. Ja. En dus eigenlijk krijgen ze in die zin krijgen ze geen kans. En of dat oneerlijk is, ja... Nou ja, goed, dat is een afweging. Nog even een verbaal hoogtepuntje. Dieptepunt wellicht. Wilders over de nieuw aangetreden premier. Er zitten geen racisten in dit kabinet. Ja, dat is prima. Goed dat u dat nog een keer zegt. Ja, dat was een slappe hap. Ja, mag ik dat zeggen? Dat was slappe hap. Ja, en er kwam meteen weer de reactie van Schoof op de persconferentie een dag later. Hè. De eerste persconferentie van minister-president gegeven. En dan zei hij dit. Het was in ieder geval niet wat ik verwacht had. Maar ik heb gisteren ook gezegd, iedereen kiest zijn eigen woorden. Heb ik ook meteen daarover gezegd toen de heer Wilders het over het kabinet had. Dat is ook zijn volste recht. Het is een bijzondere vertaling van dualisme, maar het is echt zijn volste recht. En het kabinet staat voor waar wij staan en hij staat waar hij voor staat. En zijn kwalificaties zijn voor zijn rekening. Ja, je zou kunnen zeggen, dit is het dualisme waar we op zitten te wachten. Of is dit een burgemeester in oorlogstijd die echt niks kan? Dit is inderdaad wel dualisme. Dat de fractievoorzitter ook heel kritisch is naar de premier... die terwijl zijn eigen partij in de regering zit. Wat ik dan weer niet zo dualistisch vind van Wilders... is dat hij dit plaatst in de context van opkomen voor zijn ministers. Ja, dat vind ik dan weer niet dualistisch. Je bedoelt... Hij moet ook kritisch zijn naar zijn eigen ministers. Dat is wat dualisme veronderstelt. Ja, of die dat in dit debat kan zijn, weet ik niet. Want dat hele omvolkings, dat ging er zo eindeloos lang door. Ja. Dat speelde natuurlijk al weken. Oké, de rol van de Kamervoorzitter. Ja. Is die van belang? Bosma leest veel gedichten voor. Dat op zich verdient dat natuurlijk een enorm compliment. Maar er is ook wel kritiek op hem nu, dat hij die chaos heeft laten ontstaan. Dit was natuurlijk het eerste echte ingewikkelde debat dat hij moest doen. Ja. Daar is ook een Kamervoorzitter voor om die orde te houden. Ja, zeker. En je hoort mensen dingen door de Kamer roepen. Er is voortdurend geroffel of geklap of geboe. Maar dat is wel goed, toch? Dat geroffelen en dat geklap? Ja, nou ja, het kan wel eens een functie hebben. Maar in dit geval werd het zo'n wij tegen zij, dat het daardoor ook uit de hand leept. Het versterkte eigenlijk de emoties die de verschillende sprekers ook voelden. Ja, wie veel bijval kreeg, was echt een speech van Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Die ook even iets over dit debat wilde zeggen. Zij en Bontebal van het CDA die hadden eigenlijk een beetje een verbindende functie. Luister maar. Ik wist dat een extra parlementair kabinet was voorgesteld. Laat het alsjeblieft geen extra parlementair kabinet zijn. Waar X regeert. Knoop deze waarschuwing in je oren. Stop met schelden. En ik zou willen zeggen tot degenen die daar het drukst mee waren, echt, je politieke puberteit is vandaag voorbij. Kies voor ons land. Ja, nou, ja, zou het helpen? Nee. Dat is erg. Nee, maar goed, dat is iedereen ziet een ongeluk in slow motion. Ja. En niemand wil het voorkomen. Want het ligt aan de ander. Nou, ik denk dat in dit specifieke geval ging het natuurlijk heel erg over die berichten van Agema op X. Terwijl de premier aan de schoof aan het spreken was. En kijk, de PVV heeft zich natuurlijk gespecialiseerd in de provocatie. En de vraag is, kunnen deze mensen die nu geen provocateurs meer zijn, maar ministers, kunnen zij daadwerkelijk een andere rol gaan betekenen in het politieke stelsel? Want die rolverwisseling, die moeten ze ondergaan. Of het is een experiment dat ze zeggen, nee hoor, wij zijn politicus. Of we nou minister zijn of Kamerlid, we zijn precies hetzelfde. We twitteren wat wij willen. Ja, nou ja, op dit moment heeft ze in ieder geval beloofd dat niet meer te doen. Ja, zij mag het niet meer, hè? Ja, beloofd, ze mag het niet meer. Zien. Ja, het levert ook alleen maar gedonder op. En je zou zeggen, ga eens een keer gewoon beleid maken in plaats van dit soort discussies. Jij doet internationaal onderzoek ook naar emotie, welke emotie wilde kiezen. Dit was natuurlijk puur negatief, laten we eerlijk zijn. Hier is niemand volgens mij in heel Nederland vrolijk van geworden. Ja. Hoe reageren wij erop? Zijn er verschillen hoe links, rechts ernaar kijkt, man en vrouw? Hoe zie je dat? Ja, ik heb dus gekeken in de Verenigde Staten, in Amerika, heb ik onder andere gevraagd van, wat voor emoties wil je nou eigenlijk dat jouw partijleider gebruikt? En eigenlijk tot mijn grote verbazing zie je, zowel in Amerika als in Nederland, van links naar rechts, dat mensen veel positievere emoties willen horen van hun leiders. Ja. En veel minder negatieve emoties. Heb jij dit onderzoek geheim gehouden? Want je zou zeggen, als de politici dit lezen, gaan ze dit doen. Ja. Nou, het is de eerste keer dat ik erover praat in de media. Dus, ja? Ja. Ja, maar dit is dus eigenlijk best wel een goed bewaard geheim. Ja. Want heel veel, als je al die cacophonie op Twitter leest, lijkt het of alleen negativisme zichzelf reproduceert en beloond wordt. Ja. Je zou eigenlijk zeggen, als je positief bent, heb je dan een goed voorbeeld van een politicus die het positief doet, dat eigenlijk omhelst werd? Nou ja, het zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. Obama is het eerste wat je natuurlijk naar binnen schiet. Hè? Een campagne waar expliciet ook een emotie wordt, hoop. Yes, we can. Ja. En hoop. Ja. Ja. Ja. En dus dat schiet me te binnen. En kijk op X krijg je natuurlijk een heel ander soort feedback. Op X krijg je, worden je tweets, je X'jes, zeg je dat tegenwoordig, worden meer geliked, meer geretweet als het negatief is. Ja. Dus als je alleen maar daarop dat die informatie afgaat, is maar een klein deel van de werkelijkheid. Hoe zitten wat journalisten op, wat boze mensen? Dat is echt een klein deel van de wereld. Dus je laat je eigenlijk leiden door dat kleine stukje boze mensen. Ja. Zijn ook positieve uitkomsten las ik in jouw onderzoek, dat er bijvoorbeeld naar Engeland gekeken is. Engeland komt natuurlijk uit die hele Brexit-discussie, waar we eigenlijk zien dat het debat positiever is geworden. Ja. We hebben van de week een vrij smooth transitie gezien van de conservatieven naar van de Tories naar de socialisten. Wat is daar gebeurd? Waarom is dat positiever geworden? Die positieve trendlijn die zie je als je enorm uitzoomt. Dus we hebben gekeken naar parlementair taalgebruik in zes verschillende landen. Mm-hmm. Over een periode van 30 jaar. En Engeland in de jaren 80 was super negatief. Ja. En dat kwam door het ideologische conflict. Aan de ene kant had je een soort trotskiistisch links. Ja. Aan de andere kant had je Margaret Thatcher. Ja. En dat leidde tot een voor heel voor mij nog steeds het redelijke midden, dat zullen we vergeleken bij Labour misschien. maar dat leverde enorm veel conflict op. En daardoor waren die discussies heel negatief. Ja, de 80 waren ook zwart. En in de jaren 90 verdwijnt dat conflict natuurlijk door Blair. Ja. Door mensen later allemaal weer boos werden dat er geen conflict was. En dat, ja. Ik heb hier vaak gasten aan tafel gezegd, er moet meer polarisatie komen. En vergeet ook niet dat door het kiessysteem in Engeland vindt heel veel van het debat ook niet plaats in het parlement. Ik bedoel, de Brexiteers hebben uiteindelijk echt maar een heel klein deeltje van het Britse parlement weten te bezetten. Ja. Nou ja, maar zeker van het parlement, maar dat zit ook in hun kiesstelsel. Ja. Best wel veel percentage natuurlijk. Ja. Starmer, Keir Starmer, de nieuwe prime minister op 10 Downing Street. Dat is ongeveer de allersaaiste man ever die nu gekozen is. Die ook geen enkele belofte heeft gedaan. Die nou ja, ook een hele mooie juridische achtergrond. Een hele rustige man. Is hij nou gekozen of is de rest weggestemd? Wat is nou eigenlijk wat er gebeurd is? Het is zeker een combinatie van beide. En daar ligt ook wel het gevaar dat die mensen die op Labour hebben gestemd ook misschien weer heel snel weg kunnen gaan. Omdat het volgens mij niet fundamenteel overtuigde kiezers van Starmer zijn. Ja, maar dat is waar we mee te dealen hebben. Kiezers zijn sowieso natuurlijk volatiel. Die vliegen alle kanten op, ja? Oké, dankjewel voor nu, dokter Gijs Schumacher. We gaan er op de Jordcast nog even verder over wat eigenlijk positieve stemmen, mooie stemmen, goede speeches voor de politiek kunnen betekenen. Misschien ook wel voor de wereld. Voor nu, jongens, nog even dit. 3 jaar geleden op deze dag, en dat moet ik toch wel even somber zeggen, is Peter R. de Vries vermoord. We missen daarmee een kritische spreker die voor niets anders dan de waarheid te koop was. Bij een talkshow of in de rechtbank, dat maakte Peter helemaal niks uit. Iemand die recht op zijn doel afging en zich niet van de wijs liet brengen door een tune of een rap. Of wat moet ik zeggen, een rap pratende presentator, zoals bijvoorbeeld de wat mij betreft onmisbare Matthijs van Nieuwkerk. Als we willen weten hoe jij een beetje in elkaar zit en werkt, zonder dat je natuurlijk het achterste van je tong laat zien, is dit vanaf vandaag in de winkel. Ja, daar zouden we overigens wat langer over praten dan je nu doet. Ja, kijk maar niet zo boos aan. Nee, nou ja, dat vind ik niet correct. Oké, dan gaan we nu een minuut. Mag jij nu een minuut? Ja. Nee, zo gaan we het niet doen. Nou ja, ik zeg... dan moet je niet verbaasd doen. We hebben daar een keiharde afspraak over en die kom je niet na. Ik heb een afspraak, zwart op wit, en jij houdt je er niet aan. Dat is toch merkwaardig. Dus wie doet het dan wat raar? Wat is mijn straf? Wie doet het dan raar? Nee, dan kan je heel gespeeld doen alsof je van niks weet. Uniek, toch? Jongens, algemeen ontruimt nu de eten voor de mannen in de lycra broekjes. Aan de Tour de France. Jongens, Jordcast, dinsdag, donderdag, vrijdag in de mobiele pretmachine. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Dank. Afrotros, de omroep voor ons. De NPO Radio 1 Tourpodcast. De kopgroep. Ja, eindelijk hè. We hebben gewonnen. Ja, eindelijk was het er. En ik vond het eigenlijk vroeger dan gedacht. Vroeger in de Tour. We hebben het over de zegen van Dylan Groenewegen. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. 175 mannen die schouder aan schouder door een prachtige streek van Frankrijk reden. Onder het mom van dit is een wedstrijd. De NPO Radio 1 Tourpodcast. De kopgroep. Ik vond het een prachtige sprint van Groenewegen dan in elk geval. En hij was gewoon duidelijk de snelste. Een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik sta met een lekker band in het buitenland. Ik moet plassen. Met de auto op vakantie gaan is al uitdagend genoeg. Sluit daarom vooraf Wegenwacht Europa Standaard af. Want met 7000 servicemonteurs in Europa is de beste hulp altijd dichtbij. Nu met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleverbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleverbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleverbedrijven.nl. Weg met je fiets? ANWB helpt je in Nederland en België met Wegenwacht Fietsservice. Al vanaf €2,30 per maand. Check anwb.nl/wegenwachtfiets. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De Eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Elke 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical.